من ای تو یاد پلو گرما، ای تو رنگ پریده گل زیر بارون سرد برگ ها، ای شقایق شکسته، ای تو عطر سینه من، ای فدای مهربونی سخت از تو قصه گفتن. تو مثل نم بهاری رو تن پرنده ها، از تو لبریز هوا، تو وصیت ابری واسه باغ گریه ها، از تو مونده این صدا. دستان تو رو میخونم، میشکنه عقل تو چشم آفتاب، باز میشه اولین شقایق عاشقونه رو قلب مردا. دست تو ترانه ای بود گرمتر از هوای صحرا، رنگ تپه های گندم با صدای خوب ابرا، ای شقایق شکسته، ای تو عطر سینه من، ای فدای مهربونی سخت از تو قصه گفتن. تو مثل بهاری رو تن پرنده ها، از تو لبریز هوا، تو وصیت ابری واسه باغ گریه.